Pe cale, dar nu-mi pare rău că alerg pe calea vieții înspre Dumnezeu. În curând sfârșit voi lupta și ajunge în rai acasă, la al meu Iisus. În curând sfârșit voi lupta cu vegheri și plâns. Și-oi ajunge în rai acasă, al meu Iisus. Întărește-mă, Iisuse, până la sfârșit, să fiu tare în credință, cam îmbătrânit. În curând sfârșit voi lupta vegheri și plâns, și-oi ajunge-n rai acasă, la al meu Iisus. În curând sfârșit voi lupta cu vegheri și și-oi ajunge-n rai acasă, la al meu Iisus. Sfârși alergarea, Sfinte Dumnezeu, slobozește-mă în pace, tu mă-n cortul tău. În curând sfârși voi lupta vegheri și plâns, și-oi ajunge-n rai acasă, la al meu Iisus. În curând sfârșit voi lupta cu vegheri și și-oi ajunge-n rai acasă, la al meu Iisus.